kendilerine zulüm yapıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri andolsun ki dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı.